hard to take. I know we've made them fall, but only fools come back for more. Being the fool slip away. Now I'm the one who's crying. I'm the fool, there's no denying. When will my heart ache end? Will my whole life depend on fading memories? Ontzettend leuke. Ja, dat kun je toch wel zeggen, toch? Ja? Ja, wel, dat kun je wel zeggen. Hot chocolate. En je hoorde aan het begin van de show So You Win Again. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering alweer van de late avond. Met geweldige muziek. Ja, echt wel. Alle reden om te blijven luisteren, want de muziek is vanavond uitgezocht door Anja van Aalst. Heel zorgvuldig is het allemaal weer bij elkaar gezet. En daar gaan we van genieten tussen de onderwerpen door natuurlijk. Hè? Want we hebben een paar hartstikke aardige onderwerpen ook nog. Dus, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht bijvoorbeeld. En ook in Sliedrecht en in Zwijndrecht. Ja, die locaties zijn allemaal 100% rookvrij. Nou, dat heeft wat voeten in de aarde gekregen. Dus, hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier in de show. Marjoleine van de Aper is er ook weer vandaag. En zij heeft een alleraardigste column. Ik zie hier staan Beter Goudbruin. Ik ben benieuwd. En we gaan het hebben over de Rotterdamse Zorg. Een heel mooi samenwerkingsproject voor de zorg.

to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Avond met Count on Me en Shania Twain. You've Got Away. De lekkerste muziek hier bij jouw lokale omroep. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat kan natuurlijk ook. Het is Stoptober, dat zal u niet ontgaan zijn. Deze maand is de maand waarin het roken wordt ontmoedigd. Ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, maar ook in de locaties Sliedrecht en Zwijndrecht, is sinds vorige week het roken op de treinen van het ziekenhuis en in de gebouwen verboden. Daarover ga ik praten met Frank van der Elsen. Hij is van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Welkom in het programma. Dankjewel. Meneer van der Elsen, rookvrij ziekenhuis, het hele terrein en dat in de maand Stoptober. Wat is er aan de hand in Dordrecht? Nou, wij zijn op 18 oktober als een van de eerste ziekenhuizen in het land en het eerste ziekenhuis in onze regio helemaal rookvrij geworden. En nou waren ziekenhuizen binnen natuurlijk al rookvrij. Maar zodra mensen naar buiten liepen of net voordat ze naar binnen liepen, mochten ze nog graag even snel een sigaretje roken tegen de spanning. Dat gebeurde vaak voor de deur met alle overlast voor anderen van dien. En we hebben besloten dat wij ook alle buitenterreinen rondom alle in- en uitgangen rookvrij maken. Dat betekende dat voordat je de draaideur binnenliep, dat je eerst door een blauwe wolk moest, hè? Ja, klopt. En dat was voor heel veel mensen bezwaarlijk. En je zag zelfs regelmatig gebeuren dat mensen in de draaideur al een beuk aanstaken. En ja, als je daar dan achterloopt als longpatiënt of met je net geboren babytje, dan iedereen snapt dat dat onmenselijk is. We hebben echt geprobeerd om rokers te faciliteren door de jaren heen met asbakken en abris. En de praktijk was helaas dat als het maar enigszins fris was, dat ze dan toch op een kluitje naast de draaideur gaan staan. Ja, met die muur van rook tot gevolg. En dat is voor sommige passanten is dat echt een gruwel. En dat is de reden om nu ook te besluiten om aan die klachten gehoor te geven en te zeggen dan maar helemaal niet meer. En dat past ook bij deze tijd en dat past bij wat we tegenwoordig weten over de gevaren van roken. Maar is het niet een beetje rigoureus, het hele terrein? We denken dat het de enige manier is om heel consequent te zijn, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Maar het parkeerterrein van onze hoofdlocatie in Dordrecht, daar is roken nog gewoon toegestaan. En dat ligt op nog geen anderhalve minuut lopen van de hoofdingang. Dus we vragen mensen om iets meer inspanning te leveren om daar te kunnen roken zonder dat iemand er last van heeft. Ja, maar nu heeft u personeel in uw ziekenhuis. Die hadden vroeger rookruimtes. Die mogen dus binnen niet meer roken. Hoe gaat dat nu verder? Nee, voor hen gelden dezelfde regels. Dus in ons nieuwe rookbeleid staat ook nog dat zij alleen nog maar in hun echte pauzes mogen gaan roken. Niet meer tussentijds van de werkplek weg mogen om even snel een sigaret te doen. En als zij gaan roken moet dat ook in die, buiten die rookvrije zone. En dat betekent voor collega's die in de zorg werken, dus die uniforms aan hebben waar ze niet mee naar buiten mogen, dat ze zich eerst moeten omkleden. Dan roken en dan weer omkleden. Dan heb je geen tijd meer over om te lunchen. En dat betekent in de praktijk dat ze ook eigenlijk gedurende hun hele dienst niet meer kunnen roken. Maar het effect daarvan is dat dus veel mensen, en ik ken er zelf al enkele tientallen die ik heb gesproken, die zeggen nou dan stop ik nu ook met het roken. En wij, ja, dat vinden we natuurlijk een heel mooi neveneffect. En wij hopen dat ze dat ook volhouden, want dan wordt het hele ziekenhuis wordt daar gezonder van. Ja, en het scheelt natuurlijk ongeveer 7,50 per dag. Ja. Voor hen absoluut wel. Ja. Dus dat is alleen maar een win-win situatie. En ja, voor de patiënten geldt dat ook. Hè. De discussie hierover is best extreem. Hè. Het is een gevoelig onderwerp. Het lijkt wel of mensen alleen maar heel erg voor een rookvrij ziekenhuis kunnen zijn. Of heel erg ertegen. Er is bijna geen tussenweg. Je ziet dat ook nu gebeuren op onze Facebookpagina de afgelopen weken. Heel veel discussie. En dan zeggen de rokers, er is sprake van betutteling. Want je neemt keuzes die ik dan niet meer zelf kan maken. En de niet-rokers die zeggen, het moet afgelopen zijn met het ongevraagd meeroken. Wat die betutteling betreft. Kijk, wij zeggen niet tegen mensen dat ze moeten stoppen met roken. Wij zeggen, doe het alsjeblieft niet. Zolang je bij ons te gast bent. Op onze terreinen. Maar als zij dit moment aangrijpen om uiteindelijk toch te stoppen wat ze misschien al heel lang gewild hadden, ja, dan juichen we dat enorm toe. Bent u hiermee een voorloper als ziekenhuis? Vorig jaar is het Medisch Centrum Leeuwarden was de eerste in het hele land die overstapte op volledig rookvrij worden. En daarna zag je dat meerdere ziekenhuizen direct te kennen gaven dat ze dat ook wilden. Omdat het gewoon heel erg past binnen deze tijdgeest. Omdat het ook eigenlijk ontzettend logisch is als je in een ziekenhuis aan de ene kant mensen aan het genezen bent van allerlei aandoeningen die door roken ontstaan of mede door roken ontstaan, dat het dan wringt het als je voor de deur diezelfde ziektes staat te veroorzaken, want daar komt het eigenlijk op neer. En ik denk dat er nu in het hele land zeker nog geen 10 ziekenhuizen rookvrij zijn, maar als we even in onze regio kijken, dus Rotterdam-Rijnmond, dan hebben ze allemaal plannen en dan zal het rond 2021 zo zijn dat er niet één ziekenhuis meer is waar nog buiten gerookt kan worden. Is het anti-rookbeleid ergens te vinden op uw website? De regels zijn daar wel te vinden op asz.nl/rookvrij. Frank van Delsen van Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, hartelijk dank. Graag gedaan en een fijne avond. tot middernacht, de late avond. Natuurlijk hier in de late avond met een van zijn allermooiste. Every time you go away. Nou, niet de bedoeling. Je moet vooral blijven hangen, denk ik dan. Hè? Nou ja, je moet niks natuurlijk. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als je blijft tot middernacht. Verder hoorde je, oh ja, Vicky Leandros met een hele mooie oude antieke. L'amour est bleu. Straks in een paar minuten de column van Marjoleine van Aperen. Zij heeft ze liever en beter goudbruin. Hoe het zit hoor je zo meteen na de Guys and Dolls met How Can You Mend a Broken Heart. Tell you why times do you have to see me cry? I love you, you know I do. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Peter Goudbruin. Eens in de zoveel tijd ga ik ervoor. Op momenten dat ik wat grauw oog doordat alle kleur uit mijn gezicht is verdwenen. Of ik er ook echt gezonder van word, dat weet ik niet. Ik voel me dan in ieder geval fitter en oogbeter, vind ik. Dus ga ik, wanneer de zon minder dicht bij ons schijnt, af en toe onder de zonnebank. Ik weet dat het voor de huid niet zo best schijnt te zijn en dat je er ziekte van kunt krijgen. Want dat heb ik, hoe stom misschien ook, op zo'n moment wel over voor wat hedendaags geluk. Ik vind het zo ontspannen, 15 minuten in de warmte te liggen terwijl je geen kant uit kunt. Ja, natuurlijk kun je die klep van dat tosti-ijzer omhoog doen. Maar dan raak je niet gebronst en dat is tenslotte de idee achter de hele actie. Liggend in de bruiningscan waan je al snel in of vlak boven het ruim van een schip. Een licht briesje van de airco maakt het geheel helemaal af. Al voel je dat in het echt natuurlijk niet, als je je boven de machinekamer van een schip bevindt. Maar dat doet er niet toe. Ik ontspan, ondanks het enorme kabaal om me heen, want geruisloos zijn die schelpen waarin je tijdelijk gevangen lijkt niet, en word heerlijk bruin. En als de plaat waarop ik gaar word plotseling hard kraakt, ben ik mijn zenmoment even kwijt. Ik vrees door de bodem te zakken en geroosterd te worden. Gelukkig realiseer ik me dat alleen dit in horrorfilms gebeurt en mensen verkoold achterblijven. Al snel echter weet ik mezelf te herpakken en droom loom verder op mijn schip. Het plotsklap stoppen van het apparaat doet mij opnieuw even schrikken. Even. Bruin en tevreden stap ik af. Smeer mezelf in met kokoscreme en voel mij weer helemaal opgeleefd. Voor een kleine 10 euro heb ik een heel goedkoop en simpel het vakantiegevoel. Zijn mijn spieren weer lekker soepel en oog ik ook nog eens fresh and shiny. Ik zou het voor geen goud willen missen. Behalve dan voor de echte gouden stralen, natuurlijk.

hate to go. Wat een romantiek alweer, hè? John Denver, Living on a Jet Plane. We gaan het hebben over de Rotterdamse zorg. De zorg verandert en ook in de regio hier. Ja, daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. In de studio is Erwin Korevaar mijn gast. En we praten over de Rotterdamse zorg. Je bent projectleider van de Rotterdamse zorg. Ja. Wat is de Rotterdamse zorg? Ja, wij zijn een organisatie voor de Rotterdamse zorgorganisaties. Een organisatie voor de werkgevers in de zorg. En wij hebben, ja, eigenlijk willen wij heel graag die arbeidsmarkt in de zorg. Mm-hmm. Die heel strak gespannen is met grote tekorten. Die veel uitdagingen kent. Die willen wij in balans brengen door die vraag- en aanbodkant veel meer in balans te brengen. En dat doen we met allerlei activiteiten, met projecten en programma's. Samen met de zorgorganisaties zelf. Ja. Over hoeveel mensen praten we eigenlijk in die zorg in groot Rotterdam, Rijnmond? Nou, zijn al 80.000 mensen werkzaam in die zorgorganisaties in Rotterdam. Mm-hmm. 80% van die werkzaam in die organisaties is bij ons aangesloten. Ja, ja. En wij zijn als Rotterdam zorg heel klein. Hè. We hebben iets van een tiental mensen die bij ons werken. En de rest doen we dus echt met de organisatie samen. Ja, ja, je bedoelt dat platform wat jullie dan hebben, dat is een kleine organisatie. Ja. Maar je maakt altijd gebruik van de mensen uit de zorg zelf. Van de bestuurders of van de mensen op de werkvloer. Dat kan dan allebei. Zeker. De kracht is in die zin, doordat we dat op die manier doen, kunnen we ook veel projecten met elkaar ook aan. Dat kunnen we nooit als organisatie zelf. Dat willen we eigenlijk ook niet. We willen ook klein zijn. We willen ook niet een grote organisatie zijn waar veel geld zit. Dan heb je weer een laag erbij. Dan ook, zijn we, precies. Dan zeggen mensen van, hey, dan hebben we weer een extra laag ingebouwd. En dat willen we absoluut niet zijn. Nee. Hoe komen ze met jullie in contact? Als mensen zeggen, ja, ik wil daar toch ook bij horen. Of ik wil wel eens weten wat ze nou precies doen. Hebben jullie een website waar zeker, het op staat? Zeker. www.derotterdamsezorg.nl. En als mensen ons per mail zullen willen bereiken, info@derotterdamsezorg.nl, zijn wij bereikbaar. En dat staat ook op de website, neem ik dan met alle gegevens erbij. 20% moet er nog bij komen, begrijp ik. Als het even lukt. 20% van? Nou, je had het al 80% van de totale zorg. Dat zou nog meer kunnen worden. Zeker. Maar dan moet je eerst zorgen dat het ook duidelijk is welke voordelen het heeft. Ja, nou, dat is ook. Kijk, als we een organisatie hebben die zich bij ons wil aansluiten, dan laten we uiteraard ook zien welke projecten we doen en wat dat betekent. We hebben ook een aantal concrete producten die we in de loop van de jaren ontwikkeld hebben. We hebben bijvoorbeeld een leiderschapsspel ontwikkeld, Blind Spot. Ja, ja. Dus we kunnen mensen ook afnemen. Maar juist die projecten, maar ook het netwerk waarin ze kunnen participeren, geeft een organisatie heel veel voordeel. Het is niet alleen maar dat wij daar brengen. Maar we willen ook heel graag dat organisaties ook zelf iets bij ons komen brengen. Precies. En daarmee die andere organisaties in de zorg ook weer kunnen helpen. Alles om de zorg voor de patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om, beter te maken. En iedereen te laten voelen dat hij er niet alleen voor staat. Dat is misschien ook wel heel belangrijk. Eigenlijk zou je willen dat elke persoon in Rijnmond ook die zorg krijgt die hij of haar nodig heeft op de plek waar hij of zij woont. Dat is eigenlijk wat je graag wil. Erwin Korevaar, projectleider van de Rotterdamse Zorg. Heel veel succes met je organisatie en dank voor het gesprek. She do, it's a four-letter word, because it changed. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Single van, jawel, Post Malone en Swae Lee, samen Sunflower. En Kim Wilde voor met Four Letter Word. Het is weer het einde van deze aflevering van de late avond. Och, wat is de tijd snel gegaan. Jammer zeg, ongelooflijk. En ik heb nog zoveel moois voor je klaar liggen. Maar ja, het zit altijd een beetje... Ik zit altijd een beetje in de klem, laat ik het zo zeggen. Hè. Altijd veel meer muziek voor je in de aanbieding dan tijd. Dat is niet anders. Dankjewel voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Dan zit op deze stoel natuurlijk Bert de Wolf. En hij heeft weer heerlijke muziek voor je. En hij heeft ook interessante onderwerpen. Dus blijf vooral op deze frequentie afgestemd. Tot besluit van de show Aphrodite's Child. Spring, Summer, Winter and Fall. Een van hun allermooiste, een groep uit Griekenland. Ik wens je intussen ook nog even welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk en zeer vanzelfsprekend een hele goede wacht. Spring, Summer, Winter. Like a ball, yeah. Gone.